Tu Trójka, program trzeci, sobota, 17 czerwca, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim tragiczny i wciąż nieostateczny bilans pożaru wieżowca w Londynie. 35-lecie Solidarności Walczącej i doniesienia naukowców na temat oleju kokosowego. Najnowszy bilans tragicznego pożaru wieżowca Grenfell Tower w Londynie to 58 ofiar, w tym osoby zaginione i nie jest, jak informuje policja, to ostateczny bilans. Zidentyfikowano pierwszą ofiarę pożaru. Ze smutkiem informujemy, że oficjalnie zidentyfikowaliśmy pierwszą z osób, która straciła życie. To Mohamed Al-Hanjali, mężczyzna lat 23, mieszkał w Grenfell Tower. W następnych dniach będziemy identyfikować innych, mówił Stuart Candy. Zbudowany na początku lat 70. wieżowiec zapalił się krótko przed godziną pierwszą w nocy z wtorku na środę. To jeden z najpoważniejszych pożarów w budynku mieszkalnym w historii Wielkiej Brytanii. Wczoraj tłum zaatakował jeden z budynków władz w Londynie. Inna, również liczna grupa ruszyła przed siedzibę premier, potem BBC. Protestujący zarzucają władzom zaniedbania, a także ukrywanie przyczyn ich rzeczywistej liczby ofiar pożaru. Domagają się mieszkań dla poszkodowanych. Konflikt na wschodzie Ukrainy nie gaśnie, wręcz przeciwnie. W Zagłębiu Donieckim zginęło niemal 3 tysiące ukraińskich wojskowych. Ministerstwo Obrony podaje liczby ponad 3 lat wojny. Według resortu dokładna liczba zabitych wojskowych to 2696. Rannych zostało prawie 10 tysięcy. Statystyki zmieniają się jednak codziennie, ponieważ niemal każdego dnia giną żołnierze. Tylko ostatniej doby doszło do 67 ostrzałów ze strony separatystów, w których zginął jeden wojskowy, a 3 zostało rannych. Z kolei misja monitoringowa OBWE poinformowała, że od początku roku w Zagłębiu Donieckim zginęło 47 cywilów. Ranne zostały 222 osoby. Ogółem życie w czasie konfliktu straciło ponad 10 tysięcy osób. Sytuacja w Zagłębiu Donieckim jest trudna także dla ukraińskich dziennikarzy, którzy pracują w tym regionie. Od 2 tygodni poszukiwany jest współpracownik kijowskich i amerykańskich mediów Stanisław Asiejew. Prawdopodobnie został on porwany przez rządzących tam separatystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji za jej agresję na Ukrainie zapadnie w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że zielone światło dadzą europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Procedury mają się zakończyć jeszcze przed końcem miesiąca. Walczyliśmy o niepodległości, byliśmy gotowi na wszystko, tak mówią odznaczeni we Wrocławiu działacze Solidarności Walczącej. Z okazji 35-lecia organizacji w Narodowym Forum Muzyki spotkali się dawni członkowie SW. Wśród odznaczonych jest Krzysztof Szpala, który w organizacji był od początku. Myślałem, że będę żołnierzem, bo byłem sprawny, ważyłem 70 kilo i byłem jak komandos. I chciałem nawet i walczyć, ale okazało się, że złożyłem przysięgę i kornel mnie przydzielił do kolportażu, gdzie obsługiwałem całą sieć, bibuły, książki, no ale nigdy nie zostałem namierzony. Dziś możemy cieszyć się wolną Polską, ale musimy wrócić do solidarności międzyludzkiej. Tak mówił po uroczystości założyciel Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Bo ten stan wojenny, okrągły stół i te ostatnie 20 parę lat nam pogubiły te ideały, te wielkie nasze marzenia. Ta podziemna organizacja prowadziła szeroko zakrojoną konspiracyjną działalność wydawniczą, drukując książki, broszury i periodyki nie tylko własne, ale też innych organizacji podziemnych. W 1989 roku Solidarność Walcząca była przeciwna rozmowom z komunistyczną władzą i porozumieniu zawartemu przy okrągłym stole. Olej kokosowy jest tak samo niezdrowy jak przetworzony tłuszcz wołowy czy masło. Tak twierdzą eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ich raporcie nasz naukowy korespondent. Tłuszcze zwierzęce, takie jak smalec, są uważane za szkodliwe, bo zawierają potencjalnie groźne składniki, tłuszcze nasycone. Mogą one zwiększać poziom tak zwanego złego cholesterolu i prowadzić do chorób układu krążenia. Tłuszcze roślinne, w tym olej kokosowy, uchodzą za zdrowsze. Nie ma jednak danych, które potwierdzałyby tę hipotezę, twierdzi Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i dodaje, że olej kokosowy składa się w 82% z tłuszczu nasyconego, znacznie mniej mają go i tłuszcze wołowe, i masło, i smalec. Niektórzy twierdzą, że specjalny skład oleju kokosowego sprawia, że jest on mało szkodliwy, ale amerykańscy autorzy raportu nie znaleźli żadnych wiarygodnych faktów na ten temat. Są za to za starymi, sprawdzonymi opcjami, oliwą z oliwek czy olejem słonecznikowym. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tasted. Gdzie są te lata pewnej pięknej nieprzyzwoitości? 1992 rok, Welcome to Wherever You Are. Never, never, never, czyli Tasted. Singiel znakomity z tamtej płyty. No to wracamy teraz jeszcze w tym kąciku poświęconym zespołowi In Excess w czerwcu do albumu z 1990 roku, od którego dzisiaj zaczęliśmy. X, tak się kończył. Hear That Sound. Don't let anyone tell you why. Hear That Sound. In Excess z samej końcówki płyty X. No to za tydzień jeszcze wrócimy do albumu Kick, tego kultowego sprzed 30 lat, 87 rok. I też przypomnimy sobie dźwięki z takich płyt jak Full Moon, Dirty Hearts czy Elegantly Wasted. Jak się później miało okazać, co do dzisiaj jest, myślę, ogromnym zaskoczeniem. To był ostatni studyjny album nagrany za życia Michaela Hutchensa. No a później przyszły z Sydney fatalne wiadomości. Teraz 17 minut po godzinie 18. Do 2017 roku zapraszam Państwa z przeszłości. Zespół Puma Rosa. Myślę, że to będzie jedna z ważniejszych płyt tego roku. Thank you. Jeśli ma się coś nowego w muzyce zadziać, to zazwyczaj takim miejscem, z którego się właśnie to dzieje, jest Londyn. Zawsze tak było i zawsze tak chyba będzie. No i w tym przypadku również. Nie jest to rewolucja, bo już nie ma rewolucji w muzyce, już wszystko było. Ale jeśli chodzi o nowe, frapujące dźwięki, tam wciąż jest centrum. Tam wciąż coś kipi. Właśnie z Londynu, Puma Rosa, zespół i Wiedźma, czyli The Witch, ich płyta debiutancka z tego roku. Przed chwilą utwór Honey, a teraz tytułowy. Cover me in ashes, yeah, you make me up and wild. jest w tym jakieś szamaństwo. To zdecydowanie Puma Rosa, płyta The Witch i utwór tytułowy za nami. Proszę poświęcić, jeśli mają Państwo trochę więcej czasu, kilka chwil takich dłuższych tej muzyce. To teraz, żeby coś sensownego chyba powiedzieć o płycie, z której fragment następny w kolejnej, w dalszej kolejności audycji, powinienem tę płytę właściwie zagrać w całości, bo za każdym razem, takie mam wrażenie od kilku dobrych dni, za każdym razem, kiedy będziemy z niej coś prezentować, czy ja będę Państwu coś prezentował, ten utwór, obojętnie który, zawsze się wybije, zaznaczy swoją bardzo mocną, zdecydowaną indywidualność. A to jest sam epilog tej właśnie płyty. Tysiąca kobiet by ugłaskać ten świat, tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom, tysiąca starców, którym sprzyja czas, tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Tysiąca głów, które zapłodniła myśl, drzew prawdziwych, które dadzą tlen, tysiąca włókien, które splotą nić, tysiąca dziur, w które ucieknie ścień. Tysiąca pieśni, które rozpalą dzień, serca, które w żyłach znów obudzi krew. O, thank you. może nie w tym utworze, ale w innych fragmentach tego albumu są takie ślady, które ewidentnie przenoszą mnie do roku 1970-71 i do takiej płyty, która wciąż nie była, wciąż jest zatytułowana Enigmatic, ale do innych płyt ważnych z historii polskiej muzyki rozrywkowej też. Proszę zwrócić na to uwagę. Przepiękny album Elsztat, nowa ich płyta, zatytułowana El Story i sam epilog, czyli od nowa przed chwilą. Za 25 minut godzina 19, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy do wywiadu i wracamy do jego zapowiedzi. The music is nothing without people who listen to it. The music is nothing without people who listen to it, so I thank you. Muzyka jest niczym bez ludzi, którzy jej słuchają. To ja ci dziękuję. Tak powiedział pod sam koniec naszej rozmowy. Zanim on, no to jeszcze powrót po raz kolejny do roku 1991. Przepiękny utwór wciąż po latach. I niech będzie miłość. Let there be love. Znowu płyta Real Life. 1991 rok. No ale wracamy do współczesności, jeśli chodzi o ten zespół, o Simple Minds. Acoustic in Concert, czyli zapis ich akustycznego występu z Hackney Empire z Londynu właśnie się ukazał na DVD. No a wcześniej jeszcze w 2016 roku płyta od po prostu Acoustic. Powiedziałem Jimowi Kerowi w tym wywiadzie, w tej rozmowie dla Trójki, że moim zdaniem na tych wydawnictwach udało się zachować ducha Simple Minds. Mówi, dzięki, mam właśnie nadzieję, że tak jest, bo nie chodziło nam tylko o przerobienie naszych piosenek akustycznie. Chcieliśmy, żeby to odzwierciedlało także historię zespołu. Thank you, yeah. I hope so. I mean, obviously incorporating these classic songs from different parts of our career, in a sense, you know, reflects on the history of... Nie chodzi o to, żeby zmienić sam dźwięk, ale żeby utrzymać ducha tych utworów, a przecież to jest rzecz nieuchwytna. Nad dźwiękiem możesz sobie technicznie pracować, ale ten duch utworu to coś nieuchwytnego. Albo tam jest, albo tam go nie ma. Musieliśmy mieć pewność, że nasz klimat, atmosfera naszych utworów, to wszystko, co jest częścią historii Simple Minds. Po prostu tam będzie. Proste pytanie. Jesteście dumni z waszej drogi artystycznej? Powiedział tak, choć właściwie to jest bardziej satysfakcja, taka satysfakcja nabywana latami. Z muzyki, którą wymyśliliśmy, którą de facto wydobyliśmy z siebie. Bo przecież my nie mieliśmy żadnego nauczyciela. Nikogo, kto by nas nauczył, pokazał, co i jak się robi. Ani nauczyciela muzyki, ani wykładowcy żadnej szkoły muzycznej. Yeah, I mean, honestly, it's a funny thing. We pride is not, you know, there's a satisfaction. There's a satisfaction from, there's a quiet satisfaction. The music that we invented, that we pulled out of ourselves, because we had no teacher. We had no one to teach us. We had no one to show us right or wrong. There was no then. We had no music teacher, a university teacher. Teraz wszystko możesz znaleźć na YouTubie. Możesz się nauczyć grać z filmików w sieci. My niczego takiego nie mieliśmy. Nie znaliśmy też nikogo, kto miałby swój zespół albo wydał płytę. Nic z tych rzeczy. We didn't know anyone in a band. We didn't know anyone in a band. We didn't know anyone that made a record. We didn't know. I to jest ogromna satysfakcja, że udało nam się to z siebie samych wydobyć, że ludzie na całym świecie mogli znaleźć w tym coś dla siebie, że mogliśmy sprawić komuś przyjemność. Wczoraj wieczorem mieliśmy koncert w Dublinie. Zresztą w dniu, w którym rozmawiamy, też gramy w Dublinie. I widziałem, jak do wielu piosenek ludzie skaczą. Możesz wyczytać z ich mowy ciała. To jest moja piosenka. I jest w tych kawałkach coś, co sprawia, że dobrze się czują. One mówią coś o ich życiu. Sprawiają, że czują się mniej samotni. I to właśnie daje ogromną satysfakcję. Właśnie bardziej satysfakcję niż dumę. Jeśli Jim Kerr, jeśli Simple Minds, jeśli jesteśmy tutaj pod najlepszym radiowym adresem na świecie, a nie gdzie indziej, właśnie w Trójce, no bo przecież z tego miejsca się uczyliśmy tych dźwięków. Nagrywaliśmy je, kradliśmy je w jakiś sposób, nagrywając to na malutkie magnetofony z listy przebojów programu trzeciego. No to oczywiście lata 80. I on mówi o tamtym czasie tak. Wiesz co? Lata 80. to jest okres, kiedy dostałeś się do MTV, a wtedy to było wielkie MTV, nie to co teraz, kiedy już zdaje się nie jest to w ogóle kanał muzyczny. I kiedy się tam dostałeś, to byłeś słuchany na całym świecie. Wchodziłeś ze swoją muzyką do domów, do barów, do nocnych klubów i natychmiast stawałeś się mainstreamem. Well, I know what you mean, because on one hand, in the 80s there was a period, you know, if you could get on MTV. And this was a big MTV year. So of course MTV is just about gone now. It still exists, but it's not even a music channel, I don't think anymore. But at one time, that was the thing that got you all over the world. Got you into living rooms, got you into bars, got you into nightclubs. And if you could get on that... Ale nie wydaje mi się, żeby to, o czym pisaliśmy, było kiedykolwiek mainstreamowe. Chyba zawsze byliśmy w pewnego rodzaju niszy. Dla Simple Minds zawsze najistotniejsza była dobra, silna melodia, taka, która ma siłę oddziaływania. W tym przypadku mieliśmy faktycznie swego rodzaju mainstreamowy instynkt. Ale nasze słowa nigdy nie były mainstreamowe. Miały swój własny charakter, swoją atmosferę, swoją duszę. Co nie jest przecież do końca mainstreamowe. My tu gadu-gadu o przeszłości, ale przecież przed wami również i przyszłość. No, gramy już 40 lat i właściwie energia powinna nam się już kończyć, a tymczasem 3 lata temu wydaliśmy album Big Music, tak świetnie przyjęty i przez krytyków i słuchaczy. Pojechaliśmy z nim w trasę, później natychmiast przeszliśmy do pracy nad płytą akustyczną. I raptem w zeszłym tygodniu skończyliśmy ostatnie dźwięki do kontynuacji Big Music. Będzie to płyta, którą wydamy jeszcze pod koniec tego roku. Albo na początku przyszłego. Więc otwieramy nowy rozdział. As cold days break wandering, chance as love takes a dream. Summer breeze and brilliant light. Only love she sees. He controls on love. Love sails to a new life. Promised you a miracle. Life grows a curve. Everything is possible. With promises, everything is possible. Oh. Everything is possible in the game of life. Katie Tunstall, Promised You a Miracle, Simple Minds. A na przyszły tydzień chciałbym się jeszcze z Państwem umówić na Dziecko z Belfastu, przepięknie zaśpiewane swego czasu przez Jim O'Kera, no i na fragmenty koncertu Live in the City of Light, koncertu w mieście światła. Jeszcze Spirited Away na dziś od nas, na koniec. Pa, pa. I'm not a complicated guy. I like things simple as can be. There's so much I don't understand, so much I fail to see. But we got spirited away, got separated in the night. Somehow we drifted from a path. Spirits in the night, spirited. Just slipped away. Back then I hoped that we could talk. No idea what I'd say, but we got spirited away. Got separated in the night. Somehow we drifted from the past. Spirits in the night. Yeah, we were spirited away. Sometimes some other place where I will learn to live with life, and I will never see your face. Spirit it away. Years have passed since then. So many moments I have spent. Memories don't fade with time. Maybe this is how it's meant, that we would separate like stars, together since birth. No longer see things from afar. No longer walk on the same earth. Cause we were spirited away. Got separated in the night. Yeah, we drifted from the path. We took our own eternal flight. Yeah, we were spirited away. Into sometimes some other place. Love the light.